Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisinden sonra biz kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. Sadece korkunç bir gürültü oldu. Onlar da hemen sönüverdiler. Yazık o kullara ki kendilerine gelen her peygamberle sadece alay ediyorlardı. Onlar görmüyorlar mı ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik. Onlar artık kendilerine geri dönmezler. Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir. Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan hububat çıkardık. Onlar bu hububattan yiyorlar. Biz meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Aralarından ırmaklar fışkırttık. Onlar hala şükretmiyorlar mı? Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah, eksiklikten münezzehtir, çok yücedir. Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlar da hemen karanlık içinde kalırlar. Güneş de kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Güneşin aya yetişmesi gerekmez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi de birer yörüngede yüzerler. Onların soylarını dolu bir gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir. Eğer biz dileseydik, onları suda boğardık. Onların imdadına gelecek olan da yoktur. Onlar kurtarılmazlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olması ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık. Onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin dendiği zaman yüz çevirdiler. Onlara Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çeviriyorlardı. Onlara, Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman, inkar edenler, iman edenlere, Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz derler. Onlar, eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bu azap vaadi ne zaman diyorlar. Onlar ancak korkunç bir gürültüye bakıyorlar. Onlar çekişip dururken o gürültü kendilerini yakalar. Artık ne bir vasiyette bulunmaya güç yetirebilirler ne de ailelerinin yanına dönebilirler. Sura üfürülünce onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup giderler. O zaman eyvah bize! Bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaad ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler. O ancak korkunç bir gürültüdür. Arkasından onlar hemen toplanır, huzurumuza getirilirler. O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz. Cennetlikler o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır. Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rab'den kendilerine bir de selam sözü vardır. Allah günahkarlara der ki, ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın. Ey Ademoğulları! Ben size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye emretmemiş miydim? Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz? İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur. İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıkları şeyleri bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder. Eğer biz dileseydik, Onların gözlerini silip düzlerdik. Onlar yollarda koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi? Eğer biz dileseydik, onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik. Artık ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi. Biz kime uzun ömür verirsek, onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı? Biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Bu Kur'an ona diri olanları uyarması ve kafirlere de azap sözünün hak olması için indirildi. Onlar görmüyorlar mı ki biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık. Artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için o hayvanlarda daha nice menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı? Onlar kendilerine yardım edilir zannıyla Allah'tan başka ilahlar edindiler. O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir. Ey Muhammed! Onların sözü seni üzmesin. Gerçekten biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz. İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi ki o hemen apaçık bir hasım kesildi. Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi ve dedi ki, bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa yaratan diriltecektir. O her çeşit yaratmayı hakkıyla bilir. Sizin için yemyeşil ağaçtan bir ateş yapan odur. Siz şimdi ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir. Bir şeyi dilediği zaman Allah'ın ona emri sadece ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saflar halinde dizilen, bağırıp süren, vahiy ve zikri getirip okuyan meleklere andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir. Gerçekten biz en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik. Onu itaatten çıkan her şeytandan korumak için donattık. Onlar meleklerin yüce topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan çıkarılıp atılırlar. Oradan uzaklaştırılırlar. Onlar için sürekli bir azap vardır. Ancak onlardan bir söz kapan olursa, onu da delip geçecek bir alev izler ve yok eder. Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Onların yaratılışı mı daha zor, yoksa bizim yarattıklarımızın yaratılışı mı? Gerçekten biz onları yapışkan cıvık bir çamurdan yarattık. Hayır, sen bu yaratılışa hayran kaldın. Onlarsa seninle alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman da onu alay konusu ediyorlar. Onlar, bu ancak apaçık bir büyüdür. Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten biz ve önceden gelip geçen babalarımız tekrar diriltilecek miyiz dediler. Sen de ki, evet, hem de siz hor ve hakir kimseler olarak diriltileceksiniz. İşte o iş sadece korkunç bir gürültüden ibarettir. Arkasından hemen onlar diriltilmiş olarak bakarlar ve eyvah bize, bugün ceza günüdür derler. Onlara, işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz kesin hüküm günüdür denir. Allah meleklere şöyle emreder. Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını toplayın. Onları cehennem yoluna götürün ve kendilerini durdurun. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Kâfirlere, size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuşlardır. Birbirlerine dönüp sorarlar ve çekişirler. Bir kısmı, siz bize sağdan, güvendiğimiz taraftan gelip bizi şaşırttırdınız derler. Diğerleri de onlara şöyle derler. Hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü biz azgın kimselerdik. Artık o gün hepsi de azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yapacağız. Çünkü kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dendiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı. Biz deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz diyorlardı. Hayır, o şair de değildi, Mecnun da. O hakkı getirmiş ve bütün peygamberleri doğrulamıştı. Gerçekten siz o acı azabı mutlaka tadacaksınız. Siz yalnız yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. İşte onlar için bilinen bir rızık, çeşitli meyveler vardır. Nimetlerle dolu cennetler de kendilerine ikram edilir. Onlar karşılıklı olarak tahtlar üzerinde otururlar. Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş ve içenlere lezzet veren bembeyaz kadehler dolaştırılır. Onda bir sersemletme yoktur. Onlar onu içmekte sarhoş da olmazlar. Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır. Sanki onlar saklanmış bir yumurta gibi bembeyazdırlar. Cennetlikler birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim dünyada bir arkadaşım vardı. Bana, gerçekten sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Biz ölüp de toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten cezalandırılacak mıyız? Derdi. Konuşan yanındakilere, acaba siz şimdi onun halini biliyor musunuz? Der. Sonra bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Ona der ki, Allah'a yemin ederim ki, neredeyse beni de bu duruma düşürecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de oraya getirilenlerden olurdum. Nasıl? Biz ölecek değil miymişiz? Yalnızca birinci ölümümüzden başka bir şey yok muymuş? Bize azap edilmeyecek miymiş? Şüphesiz ki bu büyük bir kurtuluş ve mutluluktur. İşte çalışanlar bu mutluluğun benzeri için çalışsınlar. İkram olarak bu mu daha hayırlıdır yoksa zakkum ağacı mı? Gerçekten biz zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. O cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Kâfirler ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır. Sonra onların gerçekten bunun üzerine kaynar su karışmış bir de içecekleri vardır. Sonra onların dönüşü yine cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Ve kendileri de onların izleri üzerinde koşuşuyorlardı. Andolsun ki onlardan önce eski kavimlerin çoğu da sapmıştı. Biz onlara da uyarıcı peygamberler göndermiştik. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin sonu nasıl oldu bir bak. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Onlar helak olmadılar. Andolsun ki Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz de onu ne güzel kabul etmiştik. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Biz sadece onun soyunu kıyamete kadar baki kıldık. Sonradan gelenler arasında Nuh için iyi bir isim bıraktık. Alemler için de Nuh'a selam olsun. Biz gerçekten iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz ki İbrahim de onun milletindendi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine şöyle demişti. Siz neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? İbrahim yıldızlara bir kere baktı ve ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da gizlice onların ilahlarına gitti ve yemek yemiyor musunuz? Size ne oldu da konuşmuyorsunuz? Dedi. Gizlice üzerlerine varıp sağ eliyle bir darbe indirdi. Kavmi putları kırılmış görünce koşarak ona geldiler. İbrahim onlara, siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır dedi. Kavmi, onun için bir bina yapın ve onu orada ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçak düşürdük. İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir çocuk ihsan et dedi. Biz de onu yumuşak huylu bir erkek çocukla müjdeledik. Çocuk onun yanında koşup yürüyecek çağa gelince İbrahim oğluna, yavrucuğum, ben rüyamda gerçekten seni boğazladığımı görüyorum. Düşün, bak, sen ne dersin? Dedi. Oğlu İsmail de, babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Nihayet ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim onu kesmek için yüzüstü yatırdı. Biz ona şöyle nida ettik. Ey İbrahim! Sen gerçekten rüyanı doğruladın. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız. Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Biz ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Sonradan gelenler arasında onun için iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Gerçekten o bizim mümin kullarımızdandı. Biz İbrahim'e salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik. Biz ona da İshak'a da bereketler verdik. Onların soyundan iyiler de var, kendi nefsine apaçık zulmeden de. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz kendilerine yardım ettik de, galip gelenler onlar oldular. Biz onların ikisine hükümleri açıklayan kitabı Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlar için iyi bir isim bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Onların ikisi de gerçekten bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz ki İlyas da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Sizin de önceki babalarınızın da Rabbi ve yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz da Baal denen puta mı tapıyorsunuz? Kavmi onu yalanladı. Bu bakımdan onlar cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları hariç. Sonradan gelenler arasında biz onun içinde güzel bir isim bıraktık. İlyas'a selam olsun. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gerçekten bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz ki Lut da gönderilen peygamberlerdendi. Hani biz onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Ancak eşi olan yaşlı bir kadını geride kalanlar arasında bıraktık. sonra diğerlerini helak ettik. Şüphesiz ki siz sabahleyin ve geceleyin onların üzerinden geçip gidiyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız? Şüphesiz ki Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü bir gemiye binmişti. Gemidekilerle kuraya katıldı. Ama kaybedenlerden oldu. Böylece kınanmış bir haldeyken onu balık yuttu. Eğer o Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı. Nihayet biz onu hasta bir halde ağaçsız açık bir sahile attık. Onun üzerine gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Biz onu 100 bin veya daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet ona iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar yaşatıp geçindirdik. Ey Muhammed! Sen onlara sor. Kız çocukları senin Rabbinin de, erkek çocuklar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar şahit miydiler? İyi bilin ki onlar uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu diyorlar. Şüphesiz ki onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları seçip oğlanlara tercih mi etmiş? Ey kafirler! Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Siz hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz kitabınızı getirin. Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de onların cehenneme getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Ey kafirler! Siz ve taptıklarınız Allah'a karşı kimseyi kandırıp şaşırtamazsınız. Ancak kendisi cehenneme girecek olanları şaşırtabilirsiniz. Melekler derler ki, bizim her birimizin belli bir makamı vardır. Gerçekten o saflar halinde dizilmiş olanlar biziz. Şüphesiz ki Allah'ı tesbih edenler de biziz. Müşrikler her ne kadar, eğer yanımızda öncekilere gelenlerden bir kitap olsaydı, biz mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk demişlerse de, gelen kitabı inkar ettiler. Ama onlar yakında anlayacaklar. Gönderilen peygamber kullarımız için şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ki bizim ordularımız galip gelecektir. Ey Muhammed! Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir. Şimdi onlar bizim azabımızı mı acele olarak istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiği zaman, uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur. Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir. Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin, onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Gönderilen peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saat, zikir ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki, inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi. Müşrikler kendilerine içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Kafirler, bu yalancı bir sihirbazdır. O bunca ilahı bir tek ilah mı yaptı? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şeydir dediler. İçlerinden bir grup çıkıp, gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Çünkü bu arzu edilen bir şeydir. Biz bunun söylediklerini diğer dinlerde işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirildi? Dediler. Hayır. Onlar benim vahyimden bir şüphe içindedirler. Onlar benim azabımı henüz tatmamışlardır. Yoksa çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak göğe yükselsinler. Onlar şurada kabilelerden meydana gelmiş, bozguna uğramış bir ordudur. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, saltanat sahibi Firavun, Semud ve Lut kavmi ile Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da peygamberlere karşı birleşen gruplardı. Onların her biri peygamberleri yalanladı da benim azabımı hak etti. Onların hepsi de ancak bir tek korkunç gürültüye bakıyor. Gelince ondan kurtuluş yoktur. Kâfirler, ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azap payımızı çabuk ver dediler. Ey Muhammed! Sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi. Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah akşam onunla beraber Allah'ı tesbih ederlerdi. Kuşları da toplu olarak onun emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelip tesbih ederlerdi. Biz onun mülkünü güçlendirdik. Ona peygamberlik ve davaları adil bir hükme bağlamada hitap kabiliyeti verdik. Davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mabedin duvarlarına gizlice tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi. Onlar Davud'un huzuruna girince Davud onlardan korkmuştu. Onlar, korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Adaletten ayrılıp zulme sapma. Bizi doğru yola götür dediler. Onlardan biri, bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. O buna rağmen onu da bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi dedi. Davud dedi ki, andolsun kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten mallarını birbirine katan ortakların çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da ne kadar azdır. Davud bununla kendisini denediğimizi zannetti de Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve tövbe edip bize yöneldi. Biz de bunu ona bağışladık. Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır. Biz ona dedik ki, ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde bir hükümdar yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Heva ve arzulara uyma. Yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapan kimseler için de hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Ateş azabından dolayı vay inkar edenlerin haline. Yoksa biz iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yahut da Allah'tan korkanları yoldan sapan günahkarlar gibi mi sayacağız? Bu Kur'an ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı ihsan ettik. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi. Hani ona akşamüstü süratli, iyi cins atlar gösterilmişti. Süleyman, gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmayı sağladıkları için tercih ettim dedi. Nihayet koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman o atları bana getirin dedi. Sonra da onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik ve tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra o tövbe edip bize yöneldi. Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver. Sen gerçekten çok ihsan edicisin dedi. Biz de rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere hafif hafif esiyordu. Kimisi bina ustası, kimisi dalgıç olan şeytanları ve kötülük yapmasınlar diye zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan diğerlerini de onun emrine verdik. Biz ona, işte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsız olarak ver veya tut dedik. Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır. Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye Rabbine nida ve niyaz etmişti. Biz ona, ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su diye vahyettik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet, aklı başında olanlara bir hatıra olmak üzere ailesini ve onlarla beraber bir benzerini ihsan ettik. Biz ona eline bir demet sap al ve onunla vur. Yeminini bozma dedik. Gerçekten biz onu sabreden bir kul olarak bulduk. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi. Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle ihlaslı kimseler yaptık. Şüphesiz ki onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdendir. İsmail, Elyasa ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de iyi kimselerdendi. Bu bir hatırlatma ve öğüttür. Allah'tan korkanlar için güzel bir yer ve kapıları kendileri için açılmış bulunan Adn cennetleri vardır. Onlar orada koltuklara yaslanmış oldukları halde birçok meyveler ve içecek isterler. Yanlarında da gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş ve aynı yaşta olan huriler vardır. İşte hesap günü için size vaat edilen budur. Gerçekten bu, bizim verdiğimiz bir rızıktır ki tükenecek değildir. İşte bu böyledir. Şüphesiz ki azgınlar içinde kötü bir yer olan cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır. İşte bu kâfirler içindir. Onlar şimdi tatsınlar azabı. İçecekleri de kaynar su ve irindir. O azap şeklinden başka daha çeşit çeşit azaplar vardır. Kâfirlerin önderlerine, işte bu grup da sizinle beraber cehenneme girecektir denir. Önderler de, onlara rahat ve huzur olmasın, çünkü onlar ateşe gireceklerdir derler. Dünyada onlara uyanlar da, bilakis size rahat ve huzur olmasın, bu azabı bizim önümüze siz sürdünüz, orası ne kötü bir durak derler. Yine onlar, ey Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim sürdüyse, onun ateşteki azabını kat kat arttır derler. Cehennemlikler, bize ne oldu da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz? Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Yoksa gözlerimiz mi onlardan kaydı derler. Şüphesiz ki bu cehennem halkının birbirleriyle çekişmeleri bir gerçektir. Ey Muhammed! De ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbidir. De ki, o büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Meleklerden kurulu yüce topluluk tartışırlarken benim hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece benim apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor. Hani Rabbin meleklere, ben çamurdan bir insan yaratacağım, onu şekillendirip düzelttiğim ve ruhumdan ona üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti. Meleklerin hepsi toplu halde secde ettiler. Ancak iblis hariç. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. Allah, ey iblis! Benim kudretimle yarattığım kimseye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa sen yücelerden mi oldun dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. beni ateşten yarattın, onu da bir çamurdan yarattın dedi. Allah, haydi çık oradan, sen kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir dedi. İblis, ey Rabbim, onların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, sen o bilinen vaktin gününe kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin dedi. İblis, senin izzet ve şerefine yemin ederim ki, içlerinden senin ihlaslı kulların hariç, ben onların hepsini azdıracağım dedi. Allah, işte bu haktır. Ben hakkı söylerim. Andolsun ki, senden ve içlerinden sana uyan kimselerden meydana gelenlerin hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi. Ey Muhammed! De ki, ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğimden size bir yükümlülük getirenlerden de değilim. O Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka anlayacaksınız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu kitabın indirilmesi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafından olmuştur. Ey Muhammed! Gerçekten biz bu kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız kendisine tahsis ederek Allah'a ibadet et. İyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı ve nankör olan kimseyi doğru yola iletmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. Ama o bundan münezzehtir, yücedir. O tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tır. O gökleri ve yeri hak ile yarattı. O geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirdi. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. O sizi bir nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti ve sizin için davarlardan 8 çift indirdi. O sizi analarınızın karınlarında bir yaratılış şeklinden sonra başka bir yaratılış şekline geçirerek 3 karanlık içerisinde yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevriliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizden müstagnidir. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizden razı olur. Hiçbir günahkar, başkasının günahını çekmez. Sonra sizin dönüşünüz, yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduğunuz şeylere haber verecektir. Şüphesiz ki, o kalplerde bulunanı hakkıyla bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman, Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah, ona kendi tarafından bir nimet verdiği zaman, önceden ona yalvarmakta olduğunu unutur ve onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. Ey Muhammed! De ki, sen küfrünle bir müddet yaşayıp geçin. Sen gerçekten cehennemliklerdensin. Yoksa o, gece saatlerinde secde ederek ve ayakta durarak itaat eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi midir? Sen de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı başında olanlar öğüt alırlar. Benim tarafımdan de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik edenler için güzel bir mükafat vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir. De ki, bana dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a tahsis ederek yalnız O'na ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, gerçekten ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini de, ailelerini de ziyana uğratan kimselerdir. İyi bilin ki, bu apaçık bir zarardır. Onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten yaygılar vardır. İşte Allah, kullarını bu azapla korkutuyor. Ey kullarım! O halde benden korkun! Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. O kullarımı müjdele ki, onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte onlar, aklı başında olanlardır. Hakkında azap sözü hak olan kimse, onlar gibi midir? Ateşte bulunanı sen mi kurtaracaksın? Fakat Rablerinden korkan kimseler için üst üste bina edilmiş ve altlarından nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi de onu yeryüzünde pınarlar halinde akıttı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı bir halde görüyorsun. Sonra da Allah onu kuru bir kırıntı haline getiriyor. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için elbette bir ibret vardır. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse artık Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini birbirine benzeyen ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Kıyamet günü o kötü azaba karşı yüzünü kim koruyabilir? Zalimlere, kazandığınızın karşılığını tadın denir. Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanladılar. Fakat hiç anlayamadıkları yerden kendilerine azap geldi. Allah, dünya hayatında onlara rezillik azabını tattırdı. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. Andolsun ki, biz bu Kur'an'da belki öğüt alırlar diye insanlara her misali getirdik. Herhangi bir eğriliği, pürüzü olmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki Allah'ın azabından sakınırlar. Allah, müminle müşrikin durumunu anlatmak için birbiriyle çekişen, birçok ortak sahipleri bulunan bir köleyle yalnız bir kişiye ait bir köleyi misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra siz kıyamet günü gerçekten Rabbinizin yanında dava göreceksiniz. Yüce Allah doğru söylemiştir.